यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 2 अप्रैल 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम राम राम राम विशेष बात नहीं आई है, आपको याद दिलाओ। कोई पूछने की बात आती हो, शंका होती हो, संदेह हो, जिज्ञासा हो, नारायण नारायण नारायण। स्वामी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि किसी चीज को जानने के लिए इंद्रियों को जब बोध हो जाता है तो हम ये समझ लेते हैं ये चीज पड़ती है। जैसे आपने कल कहा था कि लड़की की शादी हो गई तो उसको ये याद दिलाना नहीं पड़ता है कि उसकी शादी हो गई। तो शादी हुई ब्राह्मणों के साथ, फेरों के साथ, सब कुछ हुआ, उसने देखा, जिसको सुना उसने जान लिया। फिर हम ये कैसे जाने कि हमारा देह नहीं है, हम अलग हैं, देहाभिमान हमको क्यों होता है, जबकि हमारी इंद्रियां ये जानती हैं कि ये मेरा शरीर है। तो ये किसी इंद्रिय ज्ञान है कि कैसे प्राप्त किया है? थोड़े मानो आप ये जानना चाहते हैं कि शरीर में वो मेरे से अलग है, मैं अलग हूँ, ये जानना चाहते हैं, ये मतलब है ना? नारायण नारायण, आप जो ध्यान है, भाई आपकी कृपा होगी, आपको ये मालूम होता है। इसमें थोड़ा सा विवेक करने की जरूरत है। मैं बात कहूँ उस पर विचार करूँ कि मैं बालकपन में था, वही आज मैं हूँ, ये आपको अनुभव होता है ना? मैं वही हूँ जो बचपन में था, वही मैं आज हूँ। पर बचपन में जो हमारे साथी थे वे साथी है, बचपन में जो विचार थे वे विचार मेरे मन में है, बचपन में जो मेरे सुख की सामग्री थी वो आज मेरी है, बचपन में जो समय था वो मेरा आज है, बचपन में जो जगह थी वो मेरी आज है। क्या उसमें भेद आपको मालूम होगा? बचपन में साथी थे, बचपन में वो आज साथी नहीं है। बचपन में जो मेरे सुख की सामग्री खेल तमाशा थे वो आज मेरे नहीं है। बचपन में जिस स्थान में रहते थे वो स्थान आज नहीं है। बचपन में जिस समय में खेलते थे वो समय हमारा नहीं है। जिस खेल से खेलते वो खेल हमारा नहीं है, बचपन में वो नहीं है। और शरीर में बचपन में था वैसा आज नहीं है। भाव पहले थे वैसे नहीं है, और मैं वही हूँ, ये फालूम होता है कि नहीं? ये अनुभव होता है कि नहीं? मैं तो वही हूँ जो बचपन में था, पर देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना अवस्था विचार ये और बचपन के मिलते हैं कि नहीं? नहीं मिलते हैं। तो ये तो नहीं मिलते, मैं वही हूँ, इससे क्या सिद्ध होता है कि ये जो शरीर है, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना ये बदलने वाले हैं, मैं बदलने वाला नहीं हूँ? तो शरीर बदलने वाला है, मैं बदलने वाला नहीं हूँ, ये अनुभव होगा। इस पर आप विचार करो, एकदम सुनने से समझ में आ जाए ये बात नहीं होती। कोई अक्षर भी सीखता है तो पहले जैसा कैसा सीखने में समय लगता है, तो इसमें उतना समय नहीं लगेगा। जितने वर्णमाला के सीखने में समय लगता उतना नहीं लगता, परंतु इसमें गहरा विचार करो, क्या आज मैं और हूँ, बचपन में मैं दूजा था, ये आप स्वीकार नहीं करोगे, परंतु बचपन में जैसा शरीर था वैसा है क्या आज शरीर? बचपन से विचार थे क्या वैसे आज विचार है? देश काल वस्तु व्यक्ति वस्तु परिस्थिति वैसी नहीं बदली है, तो शरीर और ये परिस्थिति तो बदलती है, मैं बदलता नहीं हूँ, तो शरीर से मैं अलग हुआ, मेरे शरीर अलग हुआ, ऐसे आप इन बातों को सोचो, गहरे समझो, अभी भी समझो गहरी रीति से, जिन्हें समझो तो मालूम होता है कि शरीर मैं था वही शरीर आज हूँ, आज वही शरीर है, ऐसा मालूम होता है। पर विचार करो तो उस समय में शरीर था वैसा शरीर है अभी, वह शरीर नहीं है, बदल गया है। तो आप साथ साथ कहते हैं कि मैं भी बदल गया हूँ, तो ये साथ मालूम होता है शरीर के साथ तादात्म्य होने से। आप बदले नहीं हो, शरीर बदलता है, जब प्रकृति का कार्य जितना है सबको सब बदलता है, परंतु जो पुरुष का अंश है परमात्मा का अंश है वो परमात्मा नहीं बदलते और आप उसके अंश जीव वो नहीं बनता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो मेरा अंश है, आप प्रकृति के अंश हो ना आप परमात्मा के अंश हो, ये शरीर प्रकृति का अंश है। जैसे माँ बाप से शरीर बना तो दोनों का अंश है, इस तरह से परमात्मा दोनों से अंश है। तो दोनों का अंश होते हुए इसमें जो ठोस हड्डी विभाग वो पिता का अंश है, मांस आदि ये माँ का अंश है, मन दोनों मिला हुआ होने से अलग अलग दिखता नहीं। तो ये तो सब परिवर्तनशील है, पिता का अंश भी परिवर्तनशील, माँ का अंश भी परिवर्तनशील, परंतु परम पिता का अंश जो आप जी वो अपरिवर्तनशील है, वो बदलता नहीं है, और प्रकृति का अंश है वो बदलता है। तो प्रकृति का अंश है मन ससानी, इसको क्षेत्र कहते हैं, और आप जानने वाले क्षेत्र के हो, तो क्षेत्र को जानने वाले आप हो, ये जानने में आने वाले से ही बदलता है, जानने वाला नहीं बदला है। इससे शरीर से मैं अलग हूँ ये बात समझ में आती है। अब इस बात को ठीक समझ करके पूछो तो बहुत साफ होगा, इस बात को फिर समझो और समझ करके पूछो, प्रश्न करो, जो समझ में आया वो अंश। मानो शरीर और आप दो हैं, आप शरीर एक नहीं है, शरीर माँ के पेट में बना है, आप परमात्मा का अंश आए हो, और जब मरोगे तो मरने के समय शरीर यहाँ रहेगा और आप चले जाओगे। जैसे मकान में हम आते हैं और मकान से चले जाते हैं तो हमारे से मकान अलग होता है, ऐसे शरीर में आए हो और शरीर छोड़कर चले जाओगे तो शरीर से आप अलग हो। इसमें आपके संदेह शंका हो बोलो, बहुत साफ होगा। इंद्रियों के द्वारा नहीं जानना होगा, ये इंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होगा, ये जानना होगा इंद्रियों के द्वारा नहीं होगा, ये जानना मन के द्वारा नहीं होगा, ये बुद्धि उसको काम करेगी कुछ, और बुद्धि से स्वयं काम करेगा ज्यादा। इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते, इंद्रियां आपकी इंद्रियां आपसे अलग पहुंचती है, इंद्रियां है वो मालूम होता। आप इस विषय की पढ़ाई भी नहीं की है, वेदांत न्याय सांख्य योग कुछ दर्शनों का अध्ययन नहीं किया होगा, आपने दार्शनिक अध्ययन किया है ना, इसे मालूम होता है। दार्शनिक अध्ययन करने से वो बातें थोड़ी समझ में आती है। मैं तो ऐसी बात कहता हूँ, बिल्कुल अध्ययन न हो वो आदमी तो समझ लेगा, जिसमें कुछ भी अध्ययन न हो वो भी ध्यान दे तो समझ में आ जाएगी। मेरी प्रवृत्ति ऐसी है सुगमता से कहने की। तो आप आए हो माँ के पेट में और चले जाओगे शरीर छोड़ करके, और माँ के पेट में शरीर बना है और यह छूट जाएगा, तो आप अलग हो शरीर अलग है, आपसे शरीर अलग। जैसे मकान में आते चले जाते हैं तो मकान अलग है मैं अलग हूँ, जैसे मकान है ऐसे शरीर है आप, जैसे हम आते जाते हैं जैसे आप है। तो आप जानने वाले हैं, शरीर आपके जानने में आने वाला है। जैसे मैं आपको देखता हूँ तो मैं देखने वाला अलग हूँ, दिखने वाला अलग है, ऐसे शरीर जानने में आता है, आप जानने में नहीं आते हो। अब आज के आपके जहाँ संदेह हो एक तो वो बोलो, वो प्रश्न करो। शरीर को जानने के लिए हम जानते हैं कि ये शरीर है, अभी हम कह रहे हैं कि हमारा शरीर है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि ये भाई जी का शरीर या फला का शरीर है, तो हम जानते हैं। आप थोड़े बोलो, मतलब थोड़ा बोलो, समय लगता है ना, खास बात थोड़ी बोलो, आप क्या समझे? मैं तो ये समझा कि शरीर मेरा नहीं है, अंधेरा है, ये हम कैसे जाने? अब देखो, पहले शरीर मेरा है और शरीर मैं हूँ, दो बात है। एक मैं शरीर हूँ, एक शरीर मेरा है। तो मेरा कहने से शरीर आपसे अलग हुआ, मैं और मेरा कुर्ता, मैं और मेरा कोट, मैं और मेरी जैकेट। तो मैं और मेरी जैकेट दो है कि एक है? मैं और मेरा कुर्ता दो है कि एक है? तो मेरा शरीर कहने से आप शरीर तो कुर्ते की तरह हुआ, आप कुर्ते के जानने वाले हुए, तो दो हो गए ना, ये शरीर से दो हो गए। अब शरीर मेरा है, ये मेरा नहीं है, कैसे जाने? तो शरीर पर आपका बस चलता है क्या? आप जैसा चाहे शरीर को बना सकते हो, जैसा चाहे वैसा रख सकते हो, जितने दिन चाहो उतने दिन जीते रह सकते हो, कि ये आप में सामर्थ्य है? अगर नहीं है तो मेरा कैसे? चाहे तो मेरा करके इसके ऊपर आधिपत्य जमाओ, और आधिपत्य नहीं जमता है तो फिर शरीर को मेरा मत मानो। दो बातों में एक स्वीकार करो, तो क्या इस पर आपका आधिपत्य चलता है? इस पर बस चलता है? आधिपत्य शब्द कठिन हो जाएगा, आपका बस चलता है क्या इस पर? क्या आपके बूते की बस की बात है कि शरीर को निरोग रखें, रोग न होने दे? अगर आपका शरीर है तो शरीर को रोगी मत होने दो। तो रोगी होने की शौक है क्या आपको? शौक तो नहीं है, फिर रोगी हो जाता है तो आपका बस नहीं चलता। तो मेरा कैसे होगा? जैसे गीता प्रेस मेरा है, तो मेरा है तो गीता प्रेस में आप बताओ यदि ईश्वर ऐसा कर दो, यही तो हम नहीं कर सकते। गीता प्रेस मेरा है तो गीता प्रेस में एक काम करना ऐसा आप बना दो, ये तो हमारे हाथ की बात नहीं। क्या गीता प्रेस मेरा है तो लोग पागल है? गीता प्रेस मेरा है और इधर कर नहीं सकते, बदल नहीं सकते, तो मेरा कैसे हुआ? तो शरीर मेरा हो तो शरीर पर आपका बस चलता हो, जो शरीर आपका, तो चाहे तो इस बस चला दो, चाहे मेरा मत मानो, दो बात में एक स्वीकार करनी पड़ेगी। तो शरीर मेरा नहीं है, ये कल तो देखा नहीं तो कहा था शरीर मेरा नहीं है, ये एक चीज बहुत ऊंची है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही सरल है। ये जितने दोष पैदा होते हैं तादाद में, शरीर के साथ तादाद में होने से शरीर की भूख लगी, मेरे भूख लग गई, शरीर को ज्यादा लगा, मेरे को ज्यादा लग गया, शरीर को गर्मी लगी, मेरे को गर्मी लग गई, ऐसी तादाद में हुआ हुआ है। इस वजह से दोनों का विश्लेषण करना कठिन है, परंतु मैं कहता हूँ सोचो, उसको विचार करो, आप इतने बैठो आप भी विचार करो, क्या शरीर और मैं एक है? शरीर घटता बढ़ता है, आप घटते बढ़ते हो क्या? शरीर के साथ घटना बढ़ना मान लो बात अलग है, परंतु आप तो ना घटते हो न बढ़ते हो, आप तो वही हो। शरीर के तो अभाव का अनुभव है। एक और बात बताओ, शरीर बचपन में था, आज थे, उनमें बचपन के शरीर के अभाव का अनुभव है, मन बचपन में आप थे, आपके अभाव का अनुभव है। बात थोड़ी गहरी है पर बहुत ही दामी बात है ये। आप जितने बैठो आप सोचो कि शरीर बचपन में था वो आपको जानने में ऐसा था, आज आप जाने से वैसा नहीं है, तो क्या आप बचपन में थे वैसे आप नहीं हो आज? आप इतने वैसे बोलो भाई, तो शरीर से आप अलग सिद्ध होते हो ना? इसमें जो जो समझ में नहीं आए पूछो, आप पूछते हो नहीं, आप क्या क्या कहते हैं? बचपन में तो हमने शरीर देखा था, हाँ, छोटा है, जवानी आई तो जवानी में देखा कि शरीर जवान है, हाँ। जच जाती है, तो शरीर अलग, आप अलग, ये जचती है कि नहीं? इंद्रिय ज्ञान परी जोर मालूम दे रहा है। इंद्रियों के ज्ञान से नहीं, अरे इंद्रियों के ज्ञान से देख लो, इंद्रियों के ज्ञान से भी उस समय में शरीर छोटा दिखता था, आज बड़ा दिखता है, तो इंद्रियों के ज्ञान में भी भेद है ना? इंद्रियों का ज्ञान छोटा और बड़ा दोनों भेद है कि नहीं? और आप छोटे बड़े थे क्या? आप छोटे और बड़े हो गए? आप इतने बैठे आप पूछो भाई, कोई आप ठीक विषय को समझ करके विषय करो। अच्छा, मानो शरीर में एक हूँ तो शरीर तो याद आ जाएगा, आप चले जाओगे, आपके चले जाने पर भी आपको सुख दुख होता है। अपने देश के होते हुए बड़ी आश्चर्य की बात है, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, दान करते हैं, उसकी बरसी करते हैं, उसके ऊपर कुछ विधि करते हैं उस जीव के लिए, और शरीर तो ये बढ़ जाता है, रह जाता है, तो आप अलग सिद्ध हुए ना शरीर से। ये तो ज्ञान है कि शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, तो शरीर मैं हूँ मेरा कहते हो तो मेरा, मैं घड़ी मेरी, तो घड़ी को मेरी कहता हूँ तो घड़ी मैं कैसे हुआ, शरीर मेरा कहते हो तो शरीर आप कैसे हुए, कुर्ता मेरा कहते हो तो कुर्ता आप कैसे हुए, शरीर मेरा, इंद्रिया मेरी तो इंद्रिया अलग हुई आप अलग हुए, मन मेरा तो मन अलग हुआ आप अलग हुए, तो आप इनसे अलग है ना। ये विषय नया है आपके लिए, पर नया विषय आप सोचो तो बहुत जल्दी आता समझ में, जितने वर्णमाला का ज्ञान इतना जल्दी नहीं होता जितना जल्दी ज्ञान ये होता है, इतनी विलक्षणता है। जैसे क ख ग लिखे, ए बी सी डी लिखे, तो उसको याद करना पड़ता है, इसको याद करना नहीं पड़ता, ये तो दिखता है सामने साफ, याद नहीं करना पड़ता है, दिखता है, शरीर बदलता है, मैं बदलता नहीं, मैं तो वही हूँ जो बचपन था, वही हूँ, ऐसा होता है कि नहीं, शरीर हुई कहाँ, शरीर तो बदल रहा है, तो मैं तो बदल नहीं हूँ। अब शरीर के साथ एकता मानने से शरीर बदला तो मैं भी बदल गया, ऐसा मालूम होता है, परंतु शरीर को आप जानने वाले हो, शरीर आपके जानने में आने वाला है, आप शरीर को जानते हो, क्या शरीर आपको जानता है, ये बताओ, थोड़ी बुद्धि लगाओ, मैं तो करो वर्णमाल से शुभ है ये, पर थोड़ी बुद्धि लगाओ। तो अनुभव जानते तो अनुभव करो इसका, शरीर से आप अलग हो भी नहीं, शरीर से अलग है एकदम समझ में आता है, एक आता है ना। तो अब शरीर की भूख लगने से मेरी भूख लगी, अनुभव होता है कि हमको लगी भूख, हमको लगी तो क्यों होती है, कि शरीर साथ एकदम मान गई, जैसे आपकी स्त्री है, स्त्री के चाहे लहंगा तो आप जान लहंगा खरीदते हो, कहते लहंगा खरीदते आप उसे आप लहंगा पहन दो, अरे नहीं भाई घर में चाहिए, तो इस तरह शरीर के लिए भूख लगी, तो ये शरीर के लगे की तरह है, ये शरीर की भूख लगी, आपकी भूख कैसे लगी, भूख लगी, देखो आप खूब ख्याल करो, बहुत बढ़िया बात कही थी उन्होंने, भूख लगी और भोजन किया और आपकी भूख मिट गई, तो आप भूख मिट गई उस समय में और भूख लगी समय में दो है कि एक है, तो आप अलग हुए ना, प्यास लगी और जब प्यास मिट गई, तो प्यास का लगना और प्यास का मिटना ये आप जानते हो, तो ये प्यास लगना शरीर का धर्म, प्यास मिटना शरीर का धर्म, आप दोनों को जानते हो, तो आपका धर्म थोड़ी है प्यास और प्यास का मिटना। बहुत सही बात है, बहुत सच्ची बात है, देखो मैं दिखता नहीं है शरीर दिखता है, तो दो तो हो गए ना, हमारे काम तो सिद्ध हो गया, हमारे बात तो सिद्ध हो गया आपके अनुभव से ही। अब इसे एक बहुत मार्मिक बात बता रहे, ऐसे पूछो बहुत लाभ होगा, तो शरीर आप दो हो गए, आप मैं दिखता नहीं शरीर दिखता है, आपको बताऊं कि आप इनको देखते हैं ना, जैसे मैं देखता हूँ पंखा दिखता है, दीवार दिखती है, मनुष्य दिखते हैं, दिखते हैं ना, पर दिखते हैं वो आंख दिखती है क्या, आंख के रहने की जगह दिखती है, देखने की शक्ति है वो जहां रहती है उसका स्थान तो दिखता है, नेत्र तो नेत्र में भी है, आयने में देखू तो मैं देख लूंगा, पर इसमें जो देखने की शक्ति दिखती है क्या, वो बताओ, तो जैसे देखने की शक्ति नहीं दिखती, ऐसे आपको आप कैसे दिखते हो, पर एक शक्ति है तो मन नहीं पड़ेगा, इस वास्ते शरीर मेरा कहना आप हो, आप जानने में नहीं आते हो, आंख दिखती है, आंख सबको देखती है, पर आंख को कोई नहीं देखता है, आंख देखने नहीं आती, ऐसे आप सब देखते हो, आप देखने में नहीं आते, आप देखने में आते हो किस तरह से आते हो वो भी बता दें आपको। परंतु ये पहले निर्णय हो जाए कि वास्तव में मैं देखने वाला अलग हूँ, वो दिखता नहीं पर अलग हूँ, ये तो हुआ ना। शरीर दिखने में आता है, मैं देखने में नहीं आता, परंतु ये तो सिद्ध हुआ कि आप अलग हो शरीर अलग है, इतनी तो सिद्ध हो गई नहीं क्या? आप क्या हुआ, सभी शरीर से मैं अलग हूँ, मेरे शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है मेरे से, शरीर देखने में आता है, मैं देखने में नहीं आता, ठीक है ना। अभी आगे चलो, आप देखने में नहीं आते तो देखने में नहीं आते, देखने वाले आप नहीं है, परंतु मैं जानने वाला हूँ, शरीर जानने में आने वाला है, तो आने वाला जानने में जानने वाला दो होता है, एक होता है, ये बताओ कौन दो होते हैं? तो जानने माने वाला शरीर हुआ और जानने वाले आप हुए, तो जानने वाला मैं हूँ, जैसे देखने वाली आंख है, देखने वाला संसार है, संसार देखने वाले आंख है, ऐसे शरीर जानने में आने वाला है। आप शरीर को जानने वाले हो तो आप कौन हो? कि शरीर को जानने वाला, जानने वाला हो आप, ये समझा ना। अब इसे आगे बताऊंगा, एक बार जानने वाला होता है चेतन, जानने में आने वाली जड़, मन जड़ बदलने वाली नष्ट होने वाली, या जानने वाला नष्ट नहीं होने वाला, जानने में आने वाला नहीं, चेतन होता। तो जड़ है शरीर, आप चेतन हो, आप वही रहते हो, शरीर नष्ट होता है, शरीर तो रह सकता नहीं, आप मर सकते नहीं, मर सकते हो तो फिर मुक्ति किसी की होगी, पाप किसको लगेगा, विवेक में कौन जाएगा, शरीर में कौन जाएगा, शरीर तो जाएगा नहीं। जैसे मोटर के द्वारा किसी की मृत्यु हो जाए तो मोटर को दंड होता है, ड्राइवर को होता है, मरने वाले ने को ड्राइवर ने छुआ ही नहीं, दंड मोटर को छुएगा ही नहीं, ये क्या बात हो गई? मरने वाले को ड्राइवर ने छुआ ही नहीं, यार उसके दंड होगा, वो मोटर को छुएगा ही नहीं, ड्राइवर ड्राइवर को होगा। तो इस तरह से शरीर मोटर की तरह है, आप ड्राइवर की तरह हो, जब संसार करने वाले हो, तो दो तो सिद्ध हो गए। इसमें संदेह आप बोलो, तो बैठे जिस बोलोगे, ये बात तो साफ साफ हो गई। अक्षर सीखने में इतना जल्दी नहीं सीख सकोगे। अब आप कोई भाषा कोई लिपि आपको नहीं बता रहे तो वो इतनी जल्दी नहीं सीख सकोगे, इतना जल्दी होता है क्या? तो ये बहुत शोर है जी, ठहरता नहीं, आप ठहरा तो नहीं, ज्ञान नहीं ठहरता, दो बताओ आप, ज्ञान का दोष है क्या आपका? अब दोष ज्ञान का मानो तो आप निर्दोष दूध के धोए रह गए, आप कैसे ठहरेगा? अब ठहरो, ठहर जाएगा। अरे ठहरा, बहुत ठहरा है, अब ठहरता नहीं है, बहुत ठहरा है। पहले जितना हर शोक होता था उतना होता है क्या? पहले जितना असर पड़ता है आज पड़ता है क्या? ये तो ब्रह्म विद्या बहुत अलौकिक विद्या है, बिल्कुल फर्क पड़ता है, एकदम ऐसा फर्क पड़ता है। समझ लिया न, समझ ज्ञान, ज्ञान समझ में आवेगा नहीं, समझ है छोटी, ज्ञान है बड़ा। हाथ में पकड़ में भीत आएगी क्या? हाथ में ये पकड़ लेंगे, मैं भीत को पकड़ लेंगे, ज्ञान बदलता थोड़ी है। तो ज्ञान तो बदलता नहीं, पर ज्ञान बड़ा है आपकी बुद्धि से, तो बुद्धि के अंतर्गत कैसे आएगा? मेरे हाथ से बड़ी दीवार को पकड़ लूंगा, घड़ी को पकड़ सकता हूँ, तो छोटी को पकड़ू, बड़ी कैसे पकड़ूंगा? तो पकड़ने में आने वाले आप हैं, मन बुद्धि इंद्रियां है, उनको कैसे पकड़ोगे? जैसे नेत्र देखने में नहीं आता, नेत्र से सब देखते हैं, ऐसे आप से सब जानने में आते हैं, आप जानते हैं, आप जानने में नहीं आए किसी के भी। ये बात, अब एक दूसरी बात बताओ, इसमें देखने में हमारे को आंख छोटी दिख देख बड़ी है, छोटी, तो आंख के अंतर्गत आप आए, आपके अंतर्गत आंख आई, तो आंख बड़ी होगी ना तो छोटी हो जाए। देखने में छोटी दिखती है, बात ठीक है। तो देखने में सही, मैं देखता है, परंतु इंद्रिया है, वो इंद्रिया संसार से बड़ी है। इंद्रिया से बड़ा मन है, मन से बड़ी बुद्धि है, बुद्धि से बड़ा अहम है, अहम से बड़े आप हो। बात तो ये, आप वो कैसे अब संसार से आप बड़े हो कि पागल हुआ है? संसार से बड़े मैं कैसा हूँ? मैं तो छोटा सा हूँ। तो मैं छोटा सा शरीर है, आप थोड़ी छोटे हो। नित्य है सर्वगत स्थान हो, आप सर्वगत हो शरीर, आपको सर्वगत स्थान सुना था ना। तो आप संसार से बड़े हो, संसार से बड़ी आपकी इंद्रिया, इंद्रिया से बड़ा आपका मन, मन से बड़ी आपकी बुद्धि, बुद्धि से बड़े अहम, और अहम से बड़े आप। अहम आपका है, आप अहम के हो। बुद्धि आपकी है, आप बुद्धि के हो। क्या बुद्धि आप एक हो? ये तो साफ साफ है। इतना अक्षर का ज्ञान सीखा नहीं जाता इतना जल्दी। बुद्धि भी हो रहा है बिल्कुल, बुद्धि के बिल्कुल नहीं हो रहा है, कान के बिल्कुल हो रहा है, जबान के बिल्कुल बुद्धि हो रहा है, कान के द्वारा हो रहा है, कान नहीं तो होगा ही नहीं। हाँ तो पता, अब कान से अलग हो नहीं, अब बुद्धि कान से अलग है नहीं, तो ज्ञान तो कान के द्वारा होता है। ज्ञान के ज्ञान कान के बिना हो गया? तो बुद्धि विवेक के द्वारा काम आ रहा है। तो बुद्धि भी किसी प्रकाश में काम करती है, अंधेरे में? तो वो प्रकाश आपका स्वरूप है। आप प्रकाश में काम कर रही है अंधेरे में? प्रकाश अलग ऐसे होगा कि प्रकाश और आपका, आपकी बुद्धि एक है कि दो है? न दिखने में कैसे दो क्यों कहा आपने? दो मत बोलो, जब तक समझ में दो क्यों बोलो, हमें तो एक दिखता है। बोलने क्यों पड़ता है? वो दंड है कोई आप अब हो ही गया तो एक कैसे रहे? एक भी नहीं है, दो भी है, दोनों ही बात हुई है। या तो इस बात से इसमें विचार करो, इसमें छोड़ो मत, इसे पीछे पड़ जाओ। मेरी तो बुद्धि है तो मैं तो अलग हुआ ही, मेरी बुद्धि है तो मैं अलग हुआ, मालिक हुआ, तो मालिक हुआ तो मैं अलग है ही, मानना पड़ता है। व्यवहार में दिखने में समझ, व्यवहार में क्या बाधा पड़ती है? व्यवहार में बाधा पड़ती नहीं, नहीं व्यवहार में बाधा क्या पड़ती है बताओ? इस बाधा क्या पड़ गया व्यवहार में, वो बाधा बताओ। पड़ती है महाराज जी कि कोई इंद्रियों को तंग करता है, शरीर को तंग करता है, तो ठीक मैं पकड़ लेता, मेरे को इतना थोड़ा। हाँ तो ये सच्ची है झूठी? झूठी तो झूठी छोड़ो। और सत्संग क्यों करते हो? यहाँ कोई लड्डू मिलता है? यही तो मिलता है, अलग अनुभव करो अपने को। ये अनुभव नहीं करो फिर क्या सत्संग कर? बुद्धि कहे, बुद्धि के विकार को आप जानते हो, मन के विकार को जानते हो, इंद्रियों के विकार को जानते हो, संसार के विकार को जानते हो, तो आप निर्विकार हो? ऐसा अनुभव करो कि मैं तो जानता हूँ, जानने में आती है चीजें। अनुभव ऐसे करो ये से मैं अलग हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा नहीं होगा, ऐसे पीछे होगा। अभी यही होगा, ये मैं नहीं हूँ, मन बुद्धि मैं नहीं हूँ, अहम मैं नहीं हूँ, अहम से अलग आपको मैं बता सकता हूँ, पर उसको मानोगे तो आप तब होगा, स्वीकार करो। सुनो पर सुनने पर नहीं छोड़ेंगे, सुनने पर तो अनुभव करेंगे, अलग अनुभव हो जाएगा बिल्कुल। नित्य है सर्वगत स्थान हो असलो अयम सनातन अभ्यक्त हो यम अचिंत हो यम अविकारी हो उच्चते तस्मात एवं विदित्व नहीं, ऐसे शोक नहीं होगा। भगवान कहते नारायण नारायण, खूब विचार करो, ऐसे शाम को पूछो, वे बात करें अपने, बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। आपको कुछ भान हुआ कि नहीं? तो हुआ, पूरा नहीं हुआ, पूरा ठीक बोल रहा भाई। देखो भरमाला एक अक्षर इतना गलती नहीं सकते, अपने फ्रेंड से खाता वो अक्षर लिख रहे हैं गलती का ना, वो अक्षर सीख लो इतना जल्दी। तो भौतिक चीज सब तेज होती है, ये समझ ये शुरू होती है जल्दी होती है, अपने आप में परवाह नहीं है, ये बेपरवाह से काम भी रहा है। रुपया लग जाए तो आपको परवाह हो जाती है, ये तो मिल जाते ही परवाह नहीं, नहीं मिलते परवाह नहीं, ऐसे कैसे होगा? इसको मिल चुका हूं नारा बहुत बढ़िया है, इसके पीछे पड़ जाओ, बड़ा लाभ होगा।